orzech mentol nadaje przyjemne uczucie wiamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, poniedziałek, 27 sierpnia. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Nie będzie dzisiejszego posiedzenia KRS. Wejście do sali blokują obywatele RP. CBA kontroluje budowę S-17 na Lubelszczyźnie. Na grobach niezłomnych w Gdańsku zapłoną znicze. Obywatele RP blokują drzwi sali, w której 2 godziny temu posiedzenie miała rozpocząć Krajowa Rada Sądownictwa. Miała dokonać wyboru sędziów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, ale jak poinformował rzecznik Rady Maciej Mitera, posiedzenie się nie odbędzie. Powodem jest właśnie protest obywateli RP na terenie kampusu SGGW w Warszawie. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wystąpił do rektora z wnioskiem, aby wystąpił do służb porządkowych o doprowadzenie sytuacji do stanu normalności. Krajowa Rada Sądownictwa, przypominam, jest organem konstytucyjnym i w dniu dzisiejszym uniemożliwiono jej normalne funkcjonowanie. Posiedzenie to nie odbędzie się. Zespoły zaczynają swoją merytoryczną pracę odnośnie kandydatów ubiegających się o stanowiska w Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, że w końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Do obsadzenia w Izbie Cywilnej 7 wakatów. Centralne Biuro Antykorupcyjne wzięło pod lupę budowę drogi S-17 Warszawa-Lublin na terenie województwa lubelskiego. Kontrola w lubelskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczy lat 2011-18 i potrwa do listopada. Skontrolowany będzie cały proces inwestycyjny, roboty dodatkowe oraz to, jak sprawowano nadzór nad realizacją tej inwestycji. Budowana S-17 prowadzi z Warszawy do Lublina, a stamtąd ma pozwolić na ruch przez Zamość w stronę granicy państwa. Na grobach niezłomnych w Gdańsku zapłoną znicze. Tak jutro rozpoczną się obchody 72. rocznicy śmierci Danuty Siedzikówny Inki i Feliksa Salmanowicza Zagończyka. Oboje zostali zamordowani w Gdańsku. Wszystko zaczyna się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach Inki i Zagończyka. Później przenosimy się wszyscy do kościoła Salezjanów na mszę świętą i później pod pomnik Inki na Oruni. No i w końcu ten punkt ostatni, czyli godzina 20, stacja Orunia i spektakl teatru Nie Teraz pod tytułem Wyklęci. Może nie będziemy zdradzać fabuły, niech to będzie niespodzianką dla tych wszystkich, którzy zdecydują się uczestniczyć w tych obchodach. Wstęp na spektakl jest wolny, natomiast należy się zapisać za pośrednictwem strony internetowej gdańsk.ipn.gov.pl. O czym mówił Jan Chlebowicz z gdańskiego IPN-u. Początek uroczystości jutro o 17.30 na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Wojsko Birmy dopuściło się masowych zabójstw i zbiorowych gwałtów na członkach muzułmańskiej mniejszości Rohingya, tak wynika z zaprezentowanego raportu ONZ. Działania żołnierzy, zdaniem śledczych, były nastawione na ludobójstwo. A więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza. Dramat Rohingjów rozegrał się w ubiegłym roku, kiedy członkowie tej mniejszości zamieszkującej Mianmę stali się celem ataków na tle etnicznym w wyniku pogromów. 700 tysięcy osób opuściło terytorium Mianmy i obecnie znajduje się w obozach dla uchodźców na terytorium sąsiedniego Bangladeszu. Śledztwo ONZ wykazało, że działania armii Mianmy wobec Rohingjów nastawione były na ludobójstwa. Odbywały się za milczącym przyzwoleniem cywilnych władz kierowanych przez laureatkę pokojowego Nobla Aung San Suu Kyi. Autorzy raportu stwierdzili, że uzyskane dowody pozwalają na postawienie w stan oskarżenia głównodowodzącego armią Mianmy oraz 5 generałów. Raport podkreśla też negatywną rolę Aung San Suu Kyi, która de facto, sprawując urząd szefa rządu, nie wykorzystała swej pozycji ani autorytetu moralnego do zapobieżenia rozlewowi krwi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Kończymy serwis Trójki. Kolejny o 13. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, ale na Podkarpaciu i na zachodzie pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Nad morzem silny wiatr. W Krośnie 17 stopni, w Gdyni, Łomży, Chełmie i Tarnowie 20, w Zabrzu 21, w Warszawie, Pile, w Ustce i Szczecinie 22 stopnie, a w Opolu 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Dave Matthews w Trójce na początek południka, to już 10 minut po godzinie 12. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? W południku to pytanie na dziś. Pytanie zasadne, bo jak pokazują unijne statystyki, polskie drogi należą do jednych z najniebezpieczniejszych w Europie. W przeliczeniu na milion mieszkańców do większej liczby wypadków śmiertelnych dochodzi tylko w trzech państwach wspólnoty, to jest w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Jak podaje Komisja Europejska, w przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce rocznie na drogach ginie 75 osób, a na przykład w Wielkiej Brytanii jest ich o 48 osób mniej. A już teraz łączymy się z redaktorem naczelnym portalu brd24.pl Łukaszem Zboralskim. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, ja pana słyszę. Jak wynika z najnowszych policyjnych statystyk, od czerwca do wczoraj na polskich drogach zginęło 648 osób, a według unijnych statystyk, jak mówiliśmy, nasze drogi należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Czemu tak się dzieje? Czym tkwi problem? Ojej, ja od czego zacząć? To jest na jakieś 3 godziny rozmowy pewnie, żeby wymienić wszystkie problemy naszej bolączki, ale ja zwykle ostatnio mówię coś, co jest prawdziwe. Polscy kierowcy nie są wcale gorsi od Brytyjczyków, Szwedów, Norwegów, Hiszpanów. To skąd te wypadki, panie redaktorze? Stąd, że cała reszta jest zła. Czyli jeśli w Wielkiej Brytanii uczy się, przygotowuje kierowców i oni potem mają takie same problemy podobne na drogach jak nasi, już pomijmy te systemy szkolenia, to potem Brytyjczyk, zanim popełni takie wykroczenie jak na przykład gadanie przez telefon komórkowy, głęboko się zastanawia, ponieważ może za to dostać połowę dopuszczalnych punktów karnych i surowy mandat za prędkość. No popatrzmy, poza Polską w całej Unii Europejskiej średnia relacja mandatu najwyższego za prędkość do pensji jest dużo, dużo wyższa niż u nas. My po prostu nie mamy nic więcej dla kierowców. Nie budujemy też takiej infrastruktury, nie mamy przeglądu miejsc, w których dochodzi do wypadków, żeby zastanawiać się, dlaczego 50 ludzi rozbija się na jednym zakręcie. No nasi zarządcy drogowi potrafią tylko postawić jeszcze większe ograniczenie prędkości. Nie zastanowić się na tym, że albo trzeba zmusić do wolniejszej jazdy, skoro nie jeżdżą i tak jak trzeba, albo zrobić coś z takim zakrętem. No mamy bardzo wiele zadań, bo na przede wszystkim nie mamy jednej instytucji w kraju, która by się tym zajęła. Czyli co? Rozumiem, że co? Więcej edukacji i wyższe mandaty oraz lepsza infrastruktura i będziemy szczęśliwym krajem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach? Myślę, że tak. Wszystko to razem musi w końcu zagrać. Po pierwsze, więcej edukacji, żeby ludzie wiedzieli, że jak jeżdżą po autostradach, to te autostrady są obliczone do jakiejś prędkości i że to, że udaje się komuś jechać 200 albo 240, to nie znaczy, że mu się uda zawsze. Że to jednak było projektowane do 130 km na godzinę. Już poza tym, że i tak podniesiono w 2011 roku tą prędkość o 10 km na godzinę na ekspresówkach i autostradach bez sensu i posłowie zrobili to jakieś populistyczne szale. Żeby edukacja, żeby ludzie wiedzieli, że jak się jedzie po A2, to się nie jedzie metr za poprzednim samochodem przy 140 na godzinę, bo nie ma szans na ratunek, jeśli coś się dzieje z przodu. Więc większe kary, żeby nas, ludzi, i w końcu takie myślenie już kiełkuje, myślę, że przede wszystkim w miastach, ale zacznie kiełkować, mam nadzieję, w całym kraju, że wyższe mandaty są nie po to, żeby zdzierać kierowców, tylko po to, żeby chronić nas, tych, którzy jeżdżą dobrze. Ja chcę z moją rodziną dojechać bezpiecznie nad morze albo w góry i wrócić, albo chcę chodzić po moim mieście i nie chcę, żeby mnie ktoś rozjechał na pasach, i po to są wyższe mandaty, żeby eliminować takich ludzi, którzy mogliby mi zrobić krzywdę. Panie redaktorze, jak to się dzieje, że w Polsce nie potrafimy tych wszystkich zasad przestrzegać, czyli chociażby zachowywać odpowiednie odległości w czasie jazdy na autostradzie lub też nie przekraczać prędkości na autostradzie? W Polsce nam to nie wychodzi, a kiedy pojedziemy do Austrii, do Czech, no to już zamieniamy się w aniołki. No jak to się dzieje? No to mówię, nie jesteśmy wcale gorsi niż Czesi na przykład albo Słowacy. Pod warunkiem, że jesteśmy w Czechach. Jak przekraczamy granicę czeską i słowacką, tak, to nagle jesteśmy takimi dobrymi kierowcami jak Czesi. Myślę, że u nas jest problem ze zrozumieniem i edukacją. I to na całym świecie. Gdyby pozwolić wszystkim kierowcom na łagodne mandaty, mało relatywnie policji na drogach, bardzo mało fotoradarów, tak jak w Polsce, się okaże, że wszędzie oni zaczną uważać, że oni trochę wiedzą lepiej, że czasami jednak mogą 20 km szybciej. No, ludzie mają taką pokusę, każdy człowiek ma. Więc jeśli nie mamy edukacji oraz systemu, który jeszcze wymusza edukację na tych, którzy nie zdołali się nauczyć albo nie chcą przyjąć tej wiedzy, do nikąd nie zajedziemy. Panie redaktorze, zatrzymajmy się przy jednym wątku, który pan podniósł, mówiąc o karach za chociażby przekraczanie prędkości na drogach. W Polsce mandaty są niskie? Bardzo niskie, relatywnie do pensji, bo to jest ważne, bo możemy powiedzieć, że 500 zł, no to w Polsce jest dużo, a w Niemczech to było w ogóle drastycznie mało. Ale był taki raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, w którym zebrano 20 punktów, które rząd powinien właściwie podjąć po kolei zadań. Jednym z nich pokazano, że ale to też mądrze trzeba wprowadzić. Ja myślę, że ludzie w Polsce dojrzeją do takiego momentu, że jeśli im się wytłumaczy, dlaczego musimy podnieść mandaty, nie dlatego, żeby z was wziąć te pieniądze, tylko pokazać, że te pieniądze pójdą na fundusz, na przykład tylko i wyłącznie bezpieczeństwo ruchu drogowego, ludzie będą wiedzieli, że to nie trafia do budżetu, że to nie jest po to, żeby ich skupać, wtedy można pokazać, że polskie maksymalne 500 zł, to już teraz nie pamiętam, ile to jest do średniej pensji, to jest jakieś tam 12% chyba, natomiast sięga to w innych krajach 20% średniej pensji, 30% średniej pensji, najwyższy, maksymalny mandat, bo mówimy o najwyższej karze, jaka może nas spotkać. No tak, ale z drugiej strony mamy stosunkowo nowe prawo, które zakłada, że no, policja może odebrać nam prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie, znaczne przekroczenie prędkości. To jest rozsądna, dobra kara, skuteczna kara? To jest rozsądna, dobra, skuteczna kara i mamy na to potwierdzenie, bo były takie przeprowadzone badania przed i po wprowadzeniu tego mechanizmu kontroli, że obcięliśmy w miastach w Polsce pik tych kierowców statystycznie jeżdżących bardzo, bardzo szybko. Co nie znaczy, że ci wszyscy, którzy jeżdżyli ponad 100, zaczęli teraz jeździć 50 na godzinę i mniej. Oni po prostu zaczęli jeździć do 100. No i tu widzimy, że takie wyrywkowe wprowadzanie pewnych mechanizmów jest dobre, ale niewystarczające. Czyli jeśli nie mamy do tego dołożonego systemu kar, które są też adekwatne, jeśli się jeździ o 10 za szybko, 20 za szybko w mieście, a przypomnijmy, że 50 na godzinę jest po to, że jak się uderza pieszego przy tej prędkości, a takie rzeczy się zdarzają w miastach, niezależnie od tego, czy kierowca chce, czy nie popełni błąd, to jest jeszcze 50% szans na to, że pieszy przeżyje. To i tak już nie jest dużo. Swoją drogą, czytałem takie badania, z których wynika, że w Polsce dochodzi do rekordowej liczby wypadków, jeżeli chodzi o teren zabudowany, jeżeli chodzi o Europę. Mamy rekordową liczbę ofiar wypadków drogowych, które stanowią piesi w ogólnej liczbie ofiar wypadków. No to u nas wzrosło nawet w ostatnich latach i przekracza już 30%. Co trzecia ofiara wypadku drogowego w Polsce to jest pieszy. Takiej zatrważającego odsetka nie ma w żadnym innym kraju unijnym. Panie redaktorze, to jeszcze jeden drażliwy temat. Fotoradary. Czy one są skutecznym narzędziem dbającym o nasze bezpieczeństwo? Czy one w Polsce spełniają swoje zadania? Oczywiście, że są skutecznym narzędziem. One też nie są narzędziem wyjątkowym i jedynym. Bardzo często wprowadza się fotoradar w miejscu, gdzie za 2-3 lata będzie przebudowywane skrzyżowanie, a do tego czasu wiemy, że tam będzie inwestycja. Nie będziemy tego teraz zmieniać. Do tego czasu musimy uspokoić ruch, żeby ludzie nie ginęli. I to się sprawdza i w Polsce, i za granicą mamy setki badań, a w Polsce też te badania przeprowadzono i statystyki. Fotoradar w miejscu, ale tylko w miejscu, gdzie stoi, obniża liczbę wypadków śmiertelnych o 45% tak średnio, czyli prawie o połowę. Ale podobno też przeczytałem taką informację, że w Polsce 1/3 fotoradarów no nie do końca spełnia swoją funkcję, ponieważ no, są ustawione na prędkość wyższą niż chociażby 70 km, więc tam spokojnie możemy jechać 100 km na godzinę. Podobno co trzeci fotoradar właśnie w ten sposób funkcjonuje. To prawda? To prawda, ujawniliśmy to właśnie w portalu BRD24.pl. To jest problem znowu systemowy. Mamy fotoradary i tak wąską ich sieć w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, ale te, które mamy, mamy taki niewydolny system i tak niską obsadę służby, która go obsługuje, że oni musieli 1/3 wyskalować powyżej prędkości takich, że bardzo mało ludzi tak naprawdę jest przyłapywanych, bo nie dążali z obsługą tych mandatów. To wiele mówi o podejściu naszym w Polsce do tego, jak dbamy o bezpieczeństwo na drogach. Skoro już mamy narzędzie, a 1/3 narzędzia chowamy do szafy, w zasadzie zamykamy na klucz, bo my nie jesteśmy w stanie przetworzyć mandatów. Panie redaktorze, a co z infrastrukturą? Bo podobno jest bardzo ciekawy przypadek Jaworzna, gdzie właściwie do wypadków nie dochodzi, właśnie dzięki doskonałej infrastrukturze, w którą miasto zainwestowało. No tak, no, moim zdaniem to jest w ogóle kluczowy element, bo edukacja nie do wszystkich trafia. Nadzór to jest tylko wyłapywanie niektórych, a nie wszystkich. Nie da się wszystkich wyłapać. A infrastruktura to jest takie ciepłe, ludzkie podejście do tematu. Czyli patrzymy, człowiek może zawsze popełnić błąd. Już pomijmy to, z jakich powodów go popełnia. Czy z niedokształcenia, czy z brawury. Zarządca drogi wszędzie za granicą w Europie Zachodniej jest to myślenie już trwałe i od lat, że patrzymy jeszcze, jak zabezpieczyć tych innych ludzi w tym miejscu, w którym jednemu nie wyszło. I teraz świetnie jest, że mamy Jaworzno u nas w kraju, bo wszystko do tej pory opierało się na wycieczkach, zwiedzaniu i mówieniu, no tak, ale w Holandii, no tak, ale w Szwecji. Nie. Jest miasto, które udowodniło, że można to zrobić w Polsce, jeśli się sumiennie i przez lata myśli o infrastrukturze drogowej tak, żeby jednocześnie urządzić miasto przyjemnym dla mieszkańców, nie zabierając tak bardzo jego kierowcom, bo to nie chodzi o to, żeby oni w ogóle nie jeździli, tylko zmuszając ich do takiej jazdy, jaką powinni prowadzić. Czyli tam, gdzie są przejścia dla pieszych, to one są, nie wiem, wyniesione, tam są wysepki. No, kierowca po prostu fizycznie nie może przejechać, nie powinien przejechać pieszego. A nie jest tak, że jak on przejdzie przez to Jaworzno, to chce nadrobić ten czas, no, w związku z tym, że wolniej jechał przez to Jaworzno i przyspiesza? Ale to już nie jest problem Jaworzna. To jest problem pozostałych. Ale to jest nas wszystkich problem wtedy. Ale oczywiście, ale trudno winić Jaworzno za to, że reszta zarządców dróg aż do poziomu krajowego nie dba o to tak jak oni. Oczywiście my nawet w fotoradarach znamy efekt kangura, tak zwany, dosyć dobrze już opisany. Wiemy, że tam, gdzie na przykład spowalnia się kierowców fotoradarem, to po iluś tam 5-10 kilometrach prędkość wzrasta i tam się robi bardziej niebezpiecznie. Ale wiemy to nie dlatego, żeby zdejmować fotoradary, bo one są w miejscu tym, gdzie stoją skutecznym narzędziem. Wiemy to po to, żeby dalej działać, że jeśli kierowca zwalnia przy fotoradarze, a potem próbuje to nadrobić i wiemy dokładnie od jakiego poziomu kilometrów zaczyna to robić, to dalej powinniśmy ustawiać kontrole kaskadowe, inaczej budować drogi. Podejście do infrastrukturalne jest o tyle lepsze, że my myślimy ciągle o człowieku, kiedy już stanie się... To najbardziej, czego mi brakuje w Polsce, to jest to myślenie człowieku, że kiedy już dochodzi do tragedii, to my nie wysyłamy na drogi w Polsce policji, zarządcy drogi, inżynierów, żeby poszli na to miejsce i zobaczyli, tutaj człowiek wypadł, bo jechał za dużą prędkością. Fakt. To co zrobimy, żeby nie pojechali w tym zakręcie z taką prędkością, albo co zrobimy, że jeśli nawet pojadą z taką prędkością i wypadną z tej drogi, to ich skutki tego wypadku będą jak najmniejsze. Czy postawimy tu barierę, czy przesuniemy ten słup, który jest twardy i tak dalej. To jest podejście, które absolutnie w Polsce. Najczęściej kończy się na czarnym punkcie, jak się zdaje. Panie redaktorze, wrócimy do naszej rozmowy przed godziną 13. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl, jest naszym gościem. Do trójki dodzwonił się pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? To pytanie na dziś. Tak, ja mam takie spostrzeżenia, ponieważ jeździłem troszkę za granicą w tym roku i zastanawiałem się przez jakiś czas, dlaczego, skąd ten problem nie dotrzymywania przepisów ruchu drogowego. I takie dwa spostrzeżenia. Jedno to jest moment, kiedy na polskich autostradach czy drogach pojawiają się znaki ograniczenia prędkości. Często jadąc przez takie ograniczenie, okazuje się, że nic na tej drodze się tak naprawdę nie wydarzyło. Ograniczenie w dalszym ciągu jest i ja nie zauważyłem żadnych robót, żadnych utrudnień. I co, przy następnym już nie traktujemy tego poważnie? Tak. Polacy po prostu nie wierzą w znaki drogowe. Następnym razem, kiedy jest ograniczenie do 60, faktycznie coś się wydarzyło. Polacy jadą nadal 120-140, nie wierzą w znaki drogowe. Druga sprawa, przestrzeganie poza granicą ograniczeń prędkości. I takie porównanie. Wrocław. Piękna obwodnica Wrocławia. Zero ograniczenia. Tam jest... można tam to jest pas startowy. Dokładnie, tak. 180 nawet. 140 na godzinę. Przejeżdżając przez Wiedeń, duże, piękne miasto w Austrii, jest ograniczenie do 80. Więcej o jeden pas. Cztery pasy ruchu drogowego. Każdy jedzie jak mąż 80 na godzinę. Nikomu się nie śni nawet o tym, żeby przekroczyć tą prędkość. Co to daje? Pięknie, cały ruch się porusza, nie ma korków, nie ma wypadków. Przyjeżdżam do Wrocławia, 140, każdy tnie, ile może, w zatłoczonej obwodnicy Wrocławia. To jest do zmian, na pewno. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za ten głos, za telefon. Także pan Jarek do nas napisał. Kierowcy doskonale wiedzą, że nie wolno wyprzedzać na linii podwójnej ciągłej. Problem w tym, że większość łamie przepisy z premedytacją. Niektórzy ludzie wprost wliczają sobie mandaty do miesięcznego budżetu w działalności gospodarczej. Problem jest w mentalności człowieka, który w swoim mniemaniu uważa, że prawo i przepisy są dla innych, a nie dla niego. Panie Jarku, bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Robert dodzwonił się do trójki. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? Jaka jest pana odpowiedź na to pytanie? Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Skoro dzwoni, to znaczy, że wróciłem, a z panem co do Wrocławia się nie zgadzam. Ja jeżdżę 120 na tej drodze, ale faktem jest, że tam wszyscy prują. Chwała panu za to, ale niektórzy jeżdżą i 160. Panie redaktorze, trochę lat już mam. Był czas, jeździłem 10 tysięcy kilometrów miesięcznie osobowym samochodem. Jak Niemcy wschodnie zostały połączone z Niemcami zachodnimi i zachodnie zainwestowały mocno w autostradę wschodnią część, to Niemcy wschodni wymienili Trabanty i Wartburgi na szybsze samochody i jak człowiek wjeżdżał w tą starą strefę niemiecką, zawsze był wypadek. Wynikało to z tego, że oni po prostu nie potrafili prowadzić tych szybszych aut na tych na tych lepszych drogach. U nas jest dokładnie to samo. Buduje się troszeczkę lepsze drogi niż te, które mieliśmy. Ludzie dostali o 20-30 koni mocniejsze samochody albo o 50 i kompletnie nie mają pojęcia, co z tym autem zrobić na drodze. Najlepszym przykładem jest, nie wiem, zwężka na autostradzie A4, bo ta pseudoautostrada jest wiecznie remontowana. Wystarczy zobaczyć, jaką ludzie trzymają odległość pomiędzy jednym a drugim samochodem, jadąc na zwężeniu, gdzie jest znak 80 na godzinę, tak? A z tyłu jest przerwa, nie wiem, na 3 samochody typu, nazwijmy to tir, jak wszyscy mówią to kolokwialnie, czyli 13-60 metrów długości. Wystarczy porozmawiać z ludźmi zawodowymi, kierowcami właśnie samochodów ciężarowych, co robią osobowych, czytają maile, piszą SMS-y, a to rozmowa to jest najmniejszy problem. Robią wszystko, tylko nie prowadzą samochodu i nagminnie siedzą na tylnym zderzaku innych samochodów. Dzisiaj miałem taki przykład, wiozę znowu dziecko do przedszkola i jakiś samochód siedział mi na zderzaku, mimo że było 70 na godzinę. Wątpię, żeby zdążył wyhamować, gdyby się nagle coś wydarzyło. Jak pan reaguje w takiej sytuacji? Jak mówi pan, jest pan bardzo doświadczonym kierowcą. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Bo bardzo często na taką drogową agresję odpowiada się też agresją. Puszczam gaz po to, żeby nie włączyły się światła stop i zwalniam samochód do 40 i doprowadzam do szału tych kierowców z tyłu, a jadąc na szybkiego ruchu wyłączam tempomat. Nie chował GPS, panie redaktorze. W momencie, kiedy weszły w sprzedaży GPS-y, kupiłem sobie to urządzenie i GPS wychował mnie, że nie ma sensu gonić, bo zaoszczędzę 2-3 minuty, ale spalę, nie wiem, 5-6 litrów więcej, tak? Jeżdżąc nie tyle przepisowo, bo na szybkiego ruchu jeszcze 120, na autostradzie jeszcze 140, jadę komfortowo, jadę tak samo szybko, bo za chwilę będzie zwężenie, za chwilę będą bramki, trzeba będzie kupić bilda, bo zapłacić za przejazd. Nic nie zaoszczędzę, a tylko się niepotrzebnie stresuję. Potrafię szybciej, bo jeździłem na różnych torach sportowych, bo miałem taką możliwość. I nie o to chodzi, żeby udowodnić, że się dokładnie potrafi. Panie Robercie, bardzo dziękuję za ten głos. Proszę. Mam nadzieję, że pana rady, także inni kierowcy wezmą sobie do serca. Pani Maja do nas napisała: jesteśmy koszmarnymi kierowcami, agresywnymi, nieuprzejmymi i jeżdżącymi jak na pustym torze wyścigowym. Jazda po polskich drogach to jest ruletka. Zawsze, kiedy ruszam w trasę, słabo mi się robi na myśl o tym, co będzie. Dziękujemy pani Maju za tę wiadomość. Pan Tadeusz dzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Tadeuszu. No, dzień dobry, witam. Ja chciałem taki swój głos w tej dyskusji jeszcze rzucić. Popieram tego pana, który przede mną mówił właśnie, że nie ma się to aż tak bardzo śpieszyć. Byliśmy 2 tygodnie, dajmy na to, na wczorach, potem pędzimy do tego domu i jest jeszcze godzinę wcześniej. 2 tygodnie wypoczywaliśmy, zamiast cieszyć się tym, no to stresujemy się właśnie tą drogą. Nasze drogi są zatłoczone i tutaj jeszcze bym z praktyki swojej apelował. Jest taka, pan mówił o GPS, ale nie chodzi o GPS, jest nawigacja w Google'ach, Maps, i to jest super narzędzie, bo jeżeli gdzieś są korki, to wystarczy wejść, każdy ma w komórce tą nawigację i polecam serdecznie i można objechać ładnie te korki i bez stresu sobie dojechać do domu. Także to jest taka praktyczna uwaga i uważam, że nasi kierowcy powinni z tego bardzo chętnie korzystać. Oprócz tego apeluję również właśnie to, co na początku mówiłem, żeby naprawdę nie śpieszyć się, bo godzina, dwa nas nie zbawi, a po prostu możemy nie dojechać do domu i nic ci z tych fajnych czasów. Dziękuję. Panie Tadeuszu, serdeczne dzięki. Także pan Jan do nas napisał z Anglii. Chciałbym wtrącić parę groszy na temat wysokości mandatów w Wielkiej Brytanii i ich wpływu na bezpieczeństwo. Mandaty za prędkość w Wielkiej Brytanii bardzo bolą, ale nie z powodu ich wysokości, ale tego, że informacje o zdobytych punktach karnych trafia do ubezpieczyciela, który może nam znacząco podnieść składkę OC i to jest najbardziej dotkliwa część kary. Panie Janie, serdecznie pozdrawiamy pana. Pan Michał dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja chciałem odnieść się do tego, co mówił pan redaktor wcześniej z portalu internetowego odnośnie tego, że jesteśmy, że Polska jest miejscem, które notuje największy odsetek potrąceń pierwszych w Europie. No, chciałbym też zaznaczyć, ja jestem lekarzem, który w dużej mierze pracuje w oddziale ratunkowym. Chciałem zaznaczyć też, że w ogromnej mierze do tych wypadków dochodzi z winy nikogo innego jak i pieszych. Stargnięcia pod wpływem alkoholu w miejscach niedozwolonych, to też zwiększa tą statystykę i niestety na niekorzyść kierowców. Warto o tym pamiętać. Panie Michale, bardzo dziękuję za ten głos. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? O to dziś państwa pytamy. Zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Darka, także południk @polskieradio.pl. Czekamy na telefony, czekamy na listy. A już teraz komentarz. Mówi Piotr Bielak, Akademia Bezpiecznej Jazdy. Wszyscy się starają. Do czasu, kiedy coś im nie zacznie świtać w głowie, że mają być szybciej niż inni. Podróż traktowana jest w różny sposób. Przede wszystkim odreagowujemy pewne kompleksy, stresy, dwa, staramy się zabrać jak najwięcej dla siebie z tej drogi. Czyli my jesteśmy najważniejsi. Ten egoizm na drodze jest wszechobecny w tej chwili. Jeżeli ktoś wraca w okresie szczytu, tych powrotów nieszczęsnych z wakacji, no to trudno spodziewać się, że na drogach będzie pusto, a więc musi przygotować do tego, że będzie niestety natężenie ruchu drogowego takie, które jest bardzo trudne. Mamy po horyzont i lewy, i prawy pas, poruszający się z prędkościami może 100, może 120 km na godzinę, a połowa kierowców co najmniej będzie myślała, że to po prostu jest atak na ich wolność, bo oni po prostu mogą jechać 140, więc będą dojeżdżać do zderzaków, poganiać innych i to jest właśnie obraz niedojrzałości społeczeństwa. Piotr Bielak, Akademia Bezpiecznej Jazdy. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? O to dziś Państwa pytamy. Minęła już 12.30. Czekamy na sygnały nadal od Państwa. A z nami drugi gość, psycholog ruchu drogowego, Andrzej Markowski. Dzień dobry Panu. Kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że się słyszymy. Zaczęliśmy dziś program od zagadki, którą dziś znalazłem w internecie. Ja ją przedstawiam w wersji najbardziej cenzuralnej z możliwych. I brzmi ona tak. Pytanie. Jak zdenerwować polskiego kierowcę? Odpowiedź. Jechać przed nim zgodnie z przepisami. Faktycznie przepisy nas drażnią, czy to jest może taki niesprawiedliwy, nieuczciwy stereotyp o Polakach? Chcielibyśmy, żeby to był stereotyp. Niestety to prawda. Z tym, że odnosi się to do nie tylko Polaków. My nie jesteśmy tutaj wyjątkową nacją, która w ten sposób reaguje na przepisy, na normy, bo przecież każda norma to jest pewna umowa społeczna, która ogranicza swobodę działania jednostki. Wobec tego po to, żebyśmy my się zgodzili na to ograniczenie, to musimy być dojrzali emocjonalnie, dojrzali społecznie. Musimy przyjmować normę jako coś, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa nie tylko mojego, ale i otoczenia. To ograniczenie nie może być przyjmowane jako coś, co pokazuje nam, że jesteśmy od innych gorsi, że czegoś nam nie wolno. My musimy się, no tak jak w wielu krajach, gdzie jest bardziej cywilizowany ruch drogowy, bo dotyczy to być może wyłącznie ruchu drogowego, zachowania pewnych osób nam wydają się zachowaniami zupełnie absurdalnymi. Pani Sorensen, która wystuka to 112 i powie, że jadący przed nią samochód o takich, a takich numerach przekroczył pewność, prędkość. Dla nas jest to zachowanie Pawki Morozowa, prawda, który donosi na kogoś. Co więcej, Polacy się bardzo często niestety, przepraszam, że wyjdę w słowo, ostrzegają przed stojącym gdzieś patrolem, mrugając światłami chociażby. Ależ oczywiście, dlatego że to jest poczucie, że ja jestem solidarny z innymi prześladowanymi. Słowo prześladowanymi biorę w cudzysłów kierowcami. Także pewne normy, reguły i zasady rzeczywiście są w Polsce, ale nie tylko, bo proszę zwrócić uwagę, że podobnie dzieje się w innych krajach postkomunistycznych, że bardzo często w ten sam sposób reagują na normy, przepisy, a jeszcze gorzej mieszkańcy krajów arabskich, gdzie normy mają tylko znaczenie informacyjne. Czerwone światło wcale nie zmusza do zatrzymania się, tylko do tego, żeby bardziej uważać. No ale wróćmy na nasze podwórko, tak? Zgadza się. Łukasz Zboralski, redaktor BRD24.pl, mówił w pierwszej części programu, że to do końca nie jest wina polskich kierowców, że oni są, jeżdżą podobnie jak kierowcy w innych częściach Europy, ale winna jest infrastruktura czy brak edukacji. No ja właśnie się zastanawiam, czy też nie powinniśmy gdzieś we własne piersi się jako kierowcy wszyscy uderzyć i zrzucać winę na brak edukacji czy infrastrukturę, bo czytam badania Instytutu Transportu Samochodowego, z którego wynika, że ponad 80% polskich kierowców obserwuje agresywne zachowanie na drogach co najmniej raz w tygodniu. Co trzeci z badanych przyznaje natomiast, że jemu samemu również zdarzają się tego rodzaju postępki. Do zachowań, na które najbardziej narzekają kierowcy, należy m.in. oślepianie światłami, niebezpieczne zmiany pasa ruchu, agresywne wyprzedzanie, krzyki oraz nadużywanie klaksonu. Może po prostu jesteśmy agresywni i powinniśmy coś z tym zrobić i zacząć od siebie. Na pewno powinniśmy zacząć od siebie, czyli zobaczyć siebie w kontekście sytuacji drogowych. I wtedy nagle okaże się, że rzeczywiście podejmujemy te zachowania, które przez innych, bo niekoniecznie sami je uważamy za agresywne, odbierane są jako zachowania agresywne. Jeżeli ktoś wciska się na trzeciego, prawda, przede mnie, no to bardzo trudno przyjąć to zachowanie jako zachowanie, które ja będę akceptował. Wszystkie zachowania, które są zachowaniami ograniczającymi moją swobodę, zachowania innych kierowców albo zmuszającymi mnie do określonego zachowania, są przez nas traktowane jak zachowania agresywne. Zresztą nie tylko przez nas, bo badania, które są przeprowadzone przez taką fundację Vinci Europejskie w 14 krajach wskazują, że tego typu zachowania z większym lub mniejszym nasileniem pojawiają się we wszystkich krajach europejskich. My nie jesteśmy tutaj jakimś szczególnym wyjątkiem, może ilościowym, natomiast nie jakościowym, bo agresja na wszystkich drogach występuje we wszystkich krajach. To jest tylko problem nasilenia tych zachowań. I tutaj rzeczywiście my zauważamy tych zachowań bardzo dużo. Ale proszę zwrócić uwagę na jedno, że jesteśmy w stanie przyznać się też do agresji trochę drogowej. A to przyznanie się do swoich własnych zachowań agresywnych no też jest znaczące. Z jednej strony pozwalałoby nam na oczekiwanie, że jeżeli widzimy własną agresję, to ta agresja będzie mitygowana, będzie coraz rzadziej występowała. Czy tak jest? To też jest kolejna sprawa i kolejne pytanie, bo przecież bardzo często agresja jest wynikiem zmęczenia. Jeżeli jedziemy bez przerwy przez 3-4 godziny, jeżeli jedziemy w korku, to ta agresja jest coraz większa. Przecież są techniki i tutaj przyznaję rację, że my mamy stosunkowo mało wiedzy o sposobie kontrolowania własnych zachowań, bo jeżeli już nas rozsadza w środku i zaraz byśmy temu bałwanowi, który przed nami jedzie i nie potrafi dobrze hamować, dali po głowie, to spróbujmy mocno ścisnąć powoli, licząc do 5 kierownicę 5 razy. Wydaje się to takie dziwne zachowanie, ale wtedy musimy się na nim skoncentrować. Czyli co, nie odpowiadamy agresją na agresję, bo właśnie chciałem pana poprosić o fachową radę. Jak zachowywać się wtedy, kiedy spotkamy się z agresywnym innym kierowcą, który albo zajeżdża nam drogę, albo właśnie jedzie metr za nami na zderzaku? Uśmiechnąć się. To absurdalne. To znaczy na pewno nie wolno, przepraszam, wskoczyłem panu w słowo, ale rzecz jest bardzo oczywista. Zachować się w sposób nieoczekiwany dla tego kierowcy, bo agresja zwykle powoduje agresję, wywołuje agresję. Jak on, prawda, popuka się palcem po czole, no to my pokażemy mu środkowy palec i on tego oczekuje. Natomiast w momencie, kiedy on się popuka, a my rozłożymy ręce, prawda, czy kiwniemy i jeszcze przyłożymy rękę do piersi, przeprosimy go, to będzie mu głupio. Jaki typ kierowców? Więcej w ten sposób się nie albo dużo rzadziej. Każde zachowanie, które pokazuje, że nie mamy pretensji do tej drugiej osoby, że traktujemy go, no że mu, no właśnie, jest wyrozumiale, że na agresję nie reagujemy agresją, czyli pokazujemy przewagę nad nim, tak naprawdę. Bo agresja jest przyznaniem się do słabości. Zachowanie agresywne jest zawsze przyznaniem się do słabości, że inaczej nie potrafiliśmy rozwiązać tej sytuacji. Także każda agresja na drodze to jest przyznanie się do tego, że jestem taki maleńki, taki malutki, który musi się dowartościować. Musi kogoś pognębić, bo wtedy będzie czuł się lepszy, będzie czuł się ważniejszy. Agresja jest charakterystyczna dla ludzi, którzy są jakoś niedowartościowani. Zwróćmy uwagę, że ci wszyscy, którzy osiągnęli gdzieś jakiś sukces, którzy czują się dowartościowani, którzy są dojrzali, emocjonalnie dojrzali społecznie, ci ludzie nie muszą zachowywać się w sposób agresywny. Jeżeli my musimy się zachować w sposób agresywny, to znaczy, że sporo nam jeszcze brakuje do tego, żeby dorównać innym. Uśmiech to są banalne rzeczy, ale uśmiech, uprzejme zachowanie, przeproszenie powoduje, że razem zaczynamy zachowywać się w sposób korzystniejsze dla nas wszystkich. To znaczy nawet wtedy, kiedy jedziemy w korku i więcej jest uśmiechów, więcej kogoś puścimy, prawda, to nagle okazuje się, że ten korek, choć uciążliwy, to nie sprawia nam aż tak dużo przykrości, bo co naprawdę sprawia nam największej przykrości? To, że ja muszę się podporządkować tym ograniczeniom, które powoduje korek. Banalne rzeczy, ale jednocześnie najtrudniejsze. Przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale czekają słuchacze, a do naszej rozmowy wrócimy jeszcze przed godziną 13. Psycholog ruchu drogowego Andrzej Markowski jest naszym gościem. Do usłyszenia. Tymczasem pan Tomasz dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Ja też tak może od strony troszkę psychologii, choć nie jestem psychologiem, ale bardzo dużo jeżdżę i akurat wczoraj też jechałem naszą autostradką. Moje spostrzeżenie jest takie, że od paru lat następuje na naszych drogach wysyp potężnych fur, szybkich, silnych. I mnie zawsze bardzo bawi jedna rzecz, kiedy ja też jadę bardzo dobrą, fajną furą, nie przekraczam 140, bo się boję, uważam, jest to szaleństwo już jechać szybciej, nawet na autostradzie, choć jeżdżę parę dziesiąt lat. Kiedy ja wyprzedzam kogoś, ale staram się nie przekraczać tych 140-130 i nagle widzi, pędzi za mną jakiś szaleniec, no jak szacuje, na pewno ma 160-180, podjeżdża mi tuż pod tylny kufer i biedak mruga światłami i myśli, że te światła mrugające robią na mnie jakiekolwiek wrażenie, więc ja teraz bym chciał tak troszkę psychologicznie zaapelować antenę do tych wszystkich idiotów i kretynów, którzy mrugają, sądząc, że ktokolwiek się ich mruganiem przejmuje. Czyli co, pan nie zjeżdża z lewego pasa? Otóż nie, wtedy robię to, że uważam, że mi przeszkadza tymi światłami, a więc muszę jechać jeszcze wolniej troszeczkę, żeby było bezpieczniej. Więc to jest taki mój apel do kretynów, idiotów i imbecyli. Nie świećcie, bo nigdy nie przyspieszamy wtedy, nie przejmujemy się waszymi światełkami. A już na pewno, gdy trafią państwo na pana Tomasza, to już na pewno. Proszę. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Pani Dorota napisała do Trójki. Dosłownie tydzień temu przejechaliśmy całą Europę, Manchester, Katowice. Na trasie widzieliśmy w sumie dwa wypadki, oba w Polsce. W Niemczech, gdzie na autostradach nie ma ograniczeń, po wjechaniu do miasta każdy jedzie tak, jak nakazują znaki. W Polsce przepisy nic nie znaczą. Ryzykujemy życie własne i innych ludzi na drodze, żeby zaoszczędzić parę minut. Smutne, pisze pani Dorota. Dziękujemy za ten list. Pan Rafał dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałem zwrócić uwagę właśnie na problem zmęczenia, który jest tak jakby bagatelizowany przez zarówno kierowców, jak i współpasażerów. Bardzo często jest tak, że ci kierowcy jeżdżą ciurkiem po 10-12 godzin i są po prostu totalnie przemęczeni. Na domiar złego rodziny, z którymi wracają z wakacji, naciskają, ja wiem to z własnego doświadczenia, zaczekają ostatni dzień, pakujemy się, ale zostaniemy jeszcze dłużej, wykorzystajmy ten czas i później ten kierowca jest po prostu nieprzytomny ze zmęczenia. Bardzo bym prosił, zwracajmy uwagę na to, żeby też być w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Panie Rafale, a panu udało się wyperswadować rodzinie, żeby jednak wyjechać wcześniej lub też, nie wiem, jeszcze jedną noc spędzić gdzieś, chociażby przy drodze w jakimś hotelu i jechać rano już wypoczętym, będąc? Czy to też tylko teoria, a w praktyce jest trochę gorzej? No, proszę, prawda, o szczerą wypowiedź. Co prawda skończyło się to dosyć dużą awanturą i znaleźliśmy taki trochę złoty środek, mianowicie wyjechaliśmy o godzinie 14, ale i tak, no to była droga 10 godzin, także dosyć późno udało się dotrzeć na miejsce. Panie Rafale, bardzo dziękuję za ten głos. Pilna prośba od pana Leszka z Poznania. Prośba do kierowców aut, aby nie myli szyb spryskiwaczem, gdy mają za sobą motocyklistę. Przekazaliśmy tę prośbę. Panie Leszku, bardzo dziękujemy. Pan Daniel dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Jest tutaj dużo teorii, dużo tutaj takich jest gorzkich słów na temat tych przepisów, że to, że ci kierowcy, że są wariaty, że jeżdżą. Powiem panu tak, jeżdżę tak samo zawodowo od 10 lat, już mam ponad 1 000 000 kilometrów przejechanych i zwróciłem uwagę na taką jedną ważną rzecz, że kierowcy i panie kierowcy i kierowcy mężczyźni nie zwracają uwagi w ogóle dookoła siebie i do czubek własnego nosa. Tu jest też problem. Powrót z wakacji może też być bezpieczny, jeżeli zarządcy dróg nie będą ustawiać w bezmyślnych miejscach znaków, które jeden drugiego wykluczają. Naprawdę to jest plaga i w miastach, na drogach powiatowych, czy na drogach wojewódzkich. Ale podstawowa sprawa. Nie myślmy tylko o czubku własnego nosa. Jeżeli kierowca, który tutaj tak nazwał też pan na autostradzie, wyjedzie jakiś szaleniec, 180, no trudno, jedzie. Ale manewr, jaki pan wykonuje, bo widziałem tych manewrów setki, wyprzedzając tira 110 na godzinę, a tir jedzie 90, więc to wyprzedzanie też trwa. I owszem, zdarzy się jakiś wariat, który jedzie 180, owszem, ale trzeba naprawdę zwracać uwagi. Ja pamiętam mój pierwszy wyjazd na autostradę. Ja myślałem, że to jest bardzo proste, ale to nie jest proste. To jest bardzo trudne poruszać się po autostradach, nawet jakbyśmy jechali te 140, bo człowiek nagle musi się zorientować, że to, co widzi w lusterku z tyłu za sobą, a mam nadzieję, że ludzie patrzą w lusterka, to naprawdę jest obiekt, który za chwileczkę będzie koło nas, jeżeli my nie będziemy się poruszać, może nie niebezpiecznie, ale sprawnie i z głową. Dzięki. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Pan Przemysław na antenie Trójki. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry, witam. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? O to dziś pytamy. Jaka jest pana odpowiedź? Myślę, że tak, że da się, choć nie każdemu się udaje. Zbiera się na to dużo czynników. Tak jak poprzednik mi powiedział, tak, zacznijmy od początku. Ludzie nie korzystają z lusterek, nie widzą, co się dzieje dookoła nich. I to przyznam, że widzę to nagminnie. Jeżdżę zawodowo, jeżdżę tak zwanym tirem, nienawidzonym tirem i długo by jeszcze o tym rozmawiać, ale widzę, co się dzieje, bo sam jeżdżę osobowym samochodem na wakacje i to, co widzę i w pracy, i jak jechałem na wakacje, no to po prostu dla mnie szaleństwo. Ja uważam, że zaczniemy od mandatów, dla ciężarowych też jak najbardziej, żeby nie było, że jak karać, to równo. I wydaje mi się, że tu jest główny problem, dlatego że nie ma u nas czegoś takiego jak nieuchronność kary. No. Dlaczego na miejscach dla inwalidów gdzieś pod marketami nie stoją samochody z dolnej półki, tylko zawsze stoją samochody z górnej półki, bo tylko człowieka stać, żeby zapłacić te 500 zł za parkowanie na inwalidzie, a on nie myśli dalej o tym, któremu to miejsce zostawił. I kółko się zamyka. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za ten głos. Także pan Wojciech dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło. Chciałem powiedzieć tak samo jak mój poprzednik, jeżdżę zawodowo, już prawie 20 lat, ale akurat w tym momencie można powiedzieć, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej, bo autobusy i te sprawy. I przyznam się, że tak jak któryś tam wcześniej z poprzedniego mówił, że jeździ ileś lat i jest doświadczonym kierowcą, ale zauważam, że dużo kierowców, którzy mają po 50, 55, 60 lat, tak samo są agresywni, wyprzedzają, nie potrafią w ogóle się zachować na drodze, uważają się właśnie za króli szos. I zauważyłem taką zależność właśnie, że im większy, droższy samochód, tym większe chamstwo jest. A druga sprawa, że oprócz tych dużych, większych samochodów, drogich, to znowu tymi małymi samochodami, tanimi, znowu jeździ młodzież, która dopiero co zrobiła prawo jazdy i też, nie wiem, czy to z gier GTA, czy PlayStation wyciągnęli, oni tak samo się uważają za król szos po prostu i są mistrzami kierownicy. Czyli młodsi, niebezpieczni, starsi, agresywni, a ci w drogich samochodach to już w ogóle strach wyjechać na drogi. To już dokładnie. Panie Wojciechu. Również pozdrawiam wtedy. Bardzo dziękuję za ten głos. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? O to dziś państwa pytamy. Posłuchajmy jeszcze jednego głosu eksperta. Mówi Tomasz Motyliński, inicjator akcji Nielegalne Radary do kosza. Pokonuję ponad 100 tysięcy kilometrów rocznie, więc tak naprawdę spędzam życie za kierownicą i jak każdy Polak także jeżdżę na wakacje i z nim wracam. Czy potrafimy bezpiecznie wrócić? Myślę, że się staramy, ale policja nam tego absolutnie nie ułatwia. Osławione kontrole prędkości, które tak naprawdę są w miejscach, w których można złapać najwięcej mandatów, a gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. Dwa, gdy policja zaczyna sterować ruchem w niektórych miejscach. Sam nie raz, nie dwa, stałem w 15-kilometrowym korku, bo policja bawiła się w sygnalizacji świetlnej. No i najgorsze jest to, że ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ani policja nie dba o infrastrukturę, o to, co jest najważniejsze dla kierowcy, czyli o drogę. Sam natknąłem się na sygnalizację, która z czterech stron zapalała zielone. Co jakiś czas, nie non-stop, zdarzyło się tam ponad 30 kolizji w ciągu roku i dopiero po interwencji dziennikarza radiowej Trójki, nomen omen, sygnalizacja została zrekonfigurowana i od tamtej pory nie wydarzył się tam ani jeden wypadek. Więc czy my potrafimy? Myślę, że się staramy, że w większości potrafimy. Oczywiście są ludzie, którzy nigdy nie powinni mieć prawa jazdy, ale naprawdę za wszelkie wypadki w czasie powrotu wszelkie nieszczęścia ponoszą ludzie, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, moim zdaniem. Dodajmy, ta interwencja była interwencją naszego redakcyjnego kolegi Tomka Jeleńskiego, a mówił Tomasz Motyliński, inicjator akcji Nielegalne Radary do kosza. Do naszej rozmowy wrócimy za chwil kilka. 10 minut pozostało do godziny 13. Ja z nami ponownie redaktor naczelny portalu BRD24.pl Łukasz Zboralski i psycholog ruchu drogowego Andrzej Markowski. Na początek panowie, rozwiązanie naszej sondy. Czy potrafię bezpiecznie wrócić z wakacji? 89% słuchaczy Trójki odpowiedziało, że tak, że są za. 11% przeciw. Czyli mimo wszystko, jak się zdaje, czujemy się bezpiecznie na polskich drogach. Łukasz Zboralski. A to nic nowego, bo samo jeśli ludzi się pyta o deklaracje, pamiętajmy, w każdych badaniach psychologicznych, to oni zawsze mają tendencję do pokazywania siebie w lepszym świetle niż w gorszym. Dlatego nie dziwi mnie, że prawie wszyscy uważają, że potrafią bezpiecznie wrócić z wakacji, ale jak spojrzymy na statystykę miesięcy lipiec, sierpień, zawsze, co roku, to tych wypadków na drogach nam przybywa w tym okresie właśnie wyjazdowym. Jak popatrzymy na to, co się dzieje na autostradach, kiedy w niedzielę ludzie wracają z długich wyjazdów, to wszystko przeczy tej teorii, że potrafimy bezpiecznie. Mhm. Panowie, czy Polska ma narodową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czy władze przywiązują do tego wagę, traktują ten problem poważnie? Andrzej Markowski. Trudno mi powiedzieć, dlatego że jest wiele różnych projektów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo naszego, w ogóle nasze bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym i myślę, że część z nich jest dość sensownie realizowanych, natomiast część zadań, które są bardzo proste i pozwoliłyby podnieść bezpieczeństwo naszego ruchu, no nie jest realizowana. Przecież co trzeci wypadek w ruchu drogowym ma swoją przyczynę, to źródło w naszym zmęczeniu. A jak badania wykazały, większość z nas jest głęboko przekonana, że zmęczenie można pokonać przy pomocy kawy, jakichś środków pobudzających. Jesteśmy jedynym krajem wśród tych 14 badanych w Europie, gdzie aż tak dużo osób jak w Polsce, czyli ponad połowa, twierdzi, że zmęczenie można pokonać. Tymczasem przykład. Króciutki, mały. 2,5 godziny jazdy w nocy, a bardzo często z wakacji wracamy właśnie w nocy. To nasze zachowanie jest takim samym zachowaniem jak u osoby, która ma pół promila alkoholu we krwi. 4 godziny jazdy bez przerwy w nocy to tak jak zachowanie tak jak u osoby, u której tego alkoholu jest 1 promil. Czyli zachowujemy się jak przestępcy. Brak tej wiedzy, brak świadomości ograniczeń, jakie nasza zwykła fizjologia na nas nakłada. Jest przyczyną wielu właśnie nieszczęść na drodze. Nie zauważamy mikrosnu, który występuje bardzo często. Nie wiemy, dlaczego nagle zaczyna nam się chcieć ziewać, prawda, czy opadają nam powieki. Przecież ten brak wiedzy, czyli tu ukłon jest w stronę szkół nauki jazdy, ukłon jest w stronę właśnie dziennikarzy i bardzo dobrze, że tego typu audycje są przez Państwa robione, bo te audycje zmuszają nas wszystkich, uczestników ruchu drogowego, bo do większej tak odpowiedzialności. Jeszcze jedno. Do refleksji nad tym, co się z nami dzieje w sytuacjach drogowych. Na polskich drogach nadal ginie bardzo wiele osób, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na ten problem przez moment spojrzeli z takiej szerszej perspektywy, bo tak przypomnę, w tym roku, w lipcu i sierpniu. Do wczoraj zginęło 431 osób, a w wakacje 2005 roku było to 1116 osób, w 2004 roku 1136. Może jednak zmienia się coś na lepsze. Łukasz Zboralski. Pamiętajmy, że ciągle oddajemy nowe odcinki dróg szybkiego ruchu, które są z reguły bezpieczniejsze, mimo tego, że Polacy i tak jeżdżą tak na autostradach, że relatywnie mamy autostrady najniebezpieczniejsze w Europie, chociaż najnowsze, bo jeśli weźmie się pod uwagę liczbę wypadków na liczbę przejechanych kilometrów przez liczbę pojazdów, to u nas autostrady są najniebezpieczniejsze w Europie. Pewnie, że nie można powiedzieć, że nic się nie zmienia, bo my widzimy od dekad czy dwóch dekad, to na pewno dokonaliśmy pewnego postępu, ale nie możemy tego postępu mierzyć tylko w Polsce. Jeśli zobaczymy, co przez ten czas zrobiły kraje, które były już dużo dalej od nas, to się okazuje, że procentowo tą redukcję wypadków czy ofiar śmiertelnych one posunęły przez te lata, co my jeszcze bardziej, a już byli daleko, jest im trudniej, bo my mamy wiele narzędzi nie wprowadzonych do tej pory w ogóle. I akurat mamy taką strategię, to pan profesor wspominał, że nie wie, ja wiem, mamy Narodową Strategię Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, to jest papierowa strategia ogólnikowa, która jest zbiorem pobożnych życzeń. Do tej strategii opracowuje się co roku, powinno się opracować takie dokumenty na konkretne lata i mamy taki dokument od niedawna na lata 2018 do 2019, czyli do 2020 roku, z